יוניקש ניאמון יושינמר נינטנסיון לקמביאר אסטו כי אל פינל יוסוי אסטו כאנטס תגוסטון יוניקש ני פרדון יו כיסא סין בלור לסולטר אסטו כי אל פינל מיריו אסטו כאנטס מקורו Esto que antes te gustó